ซีดีธรรมบรรยายชุดธรรมประจำวัยโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ ปยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่15ก่อนเกษียณก็สดใสเกษียณแล้วยิ่งผุดผ่องยองใหญ่บรรยายเมื่อวันที่25กันยายนพุทธศักราช2545 ขอเจริญพรวันนี้อาตมาภาพคณะพระสงฆ์ขออนุโมทนาคณะอาจารย์ญาติมิตรลูกศิษย์ทั้งหลายที่ได้มาทำบุญร่วมกันด้วยมีน้ำใจปรารถนาดีต่อท่านศาสตราจารย์ดร.อภิชัยพันธเสนในโอกาสที่ท่านจะครบเกษียณอายุราชการพูดง่ายๆอย่างชาวบ้านก็เรียกว่ามาทำบุญกับท่านกับท่านอาจารย์ก็เป็นเรื่องของบุญกุศลเริ่มแต่น้ำใจใจที่ดีมีความปรารถนาดีต่อกันก็ทำให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจมีความสามัคคีเป็นความสามัคคีทางใจก่อนแล้วก็แสดงออกมาทางกายโดยการมาร่วมประชุมกันทางพระเรียกว่าสามัคคีสองอย่างคือจิตสามัคคีความสามัคคีทางใจแล้วก็กายสามัคคีความสามัคคีทางกายความสามัคคีที่แท้ต้องมีทั้งสองอย่างบางทีเรามาร่วมประชุมกันกายมาอยู่ด้วยกันพร้อมเพรียงแต่ว่าใจไม่รวมกันอย่างนั้นไม่ใช่สามัคคีแท้เป็นแค่กายสามัคคีแต่วันนี้นั้นชัดเจนว่าเริ่มที่จิตสามัคคีสามัคคีทางใจใจรวมกันแล้วก็เลยพากันมาก็ได้กายสามัคคีประสานเข้าไปก็ครบถ้วนเป็นความสามัคคีที่สมบูรณ์ก็ขออนุโมทนาด้วยการแสดงน้ำใจในโอกาสอย่างนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าสอดคล้องกับโอกาสหรือการเวลาที่สำคัญเพราะว่าการเกษียณอายุราชการนั้นเป็นความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตท่านที่จะเกษียณอายุราชการนี่ก็ทำงานมานานหลายท่านก็ทำงานมาตั้งแต่จบมหาวิทยาลัยก็ทำงานทันทีเลยคิดเป็นเวลานี่ยาวนานหลายสิบปีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้เนี่ยบางทีให้รู้สึกเหมือนว่าใจหายเลยจะต้องเปลี่ยนแปลงจากคนที่เคยทำงานร่วมกันจากสถาบันก็มีการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ถ้าในที่สุดก็คือเปลี่ยนแปลงกับตัวงานที่ทำแล้วก็ถ้าเรารักงานชอบงานเรียกว่าคลุกอยู่กับงานมาตลอดนี่อยู่ๆมาละไปนี่ก็ใจหายเหมือนกันอันนั้นก็เป็นเรื่องสำคัญว่าญาติมิตรทั้งหลายก็เห็นความสำคัญอันนี้แหละก็เลยแสดงน้ำใจเพื่อว่าเป็นการให้กำลังใจแก่ท่านแต่ความจริงเรื่องการเปลี่ยนแปลงในโอกาสอย่างนี้ก็ไม่เหมือนกันสำหรับแต่ละท่านแล้วก็แต่ละวงงานอาชีพด้วยงานการบางอย่างนั้นเวลาเกษียณอายุราชการนั้นเหมือนอย่างกับตัดตอนขาดหายไปเลยเปลี่ยนแปลงเรียกว่าโดยสิ้นเชิงหมดฐานะหมดภาวะไปเลยแต่ว่าถ้าเป็นงานอย่างครูอาจารย์นี่บางทีไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงอะไรเท่าไหร่เกษียณไปแล้วก็ยังมาช่วยลูกศิษย์ลูกหามาสอนต่อไปอีกแล้วก็งานการประเภทของครูอาจารย์เนี่ยถึงไม่สอนใครตัวเองก็ค้นคว้าหาความรู้แต่งตำรับตำราต่อไปก็เลยบางทีก็ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงอะไรมากแต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามก็รวมแล้วก็เรียกว่าโดยกำหนดก ันทั่วไปนี่ก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และจะเป็นการตัดตอนขาดหายอะไรก็ตามที่จริงถ้ามองให้ดีแล้วก็มีแง่มุมที่เป็นประโยชน์หมายความว่าอยู่ในราชการทำงานไปตอนไม่เกษียณก็ดีเกษียณแล้วก็ดีแหละเพราะว่าการเกษียณอายุราชการนี่ทำให้มีความหมายได้ความหมายได้ประโยชน์หลายอย่างเหมือนกันแต่ว่าถ้าพูดโดยย่อนะในขั้นต้นนี่การเกษียณอายุราชการก็มีความหมายอย่างที่กล่าวเมื่อกี้ว่าท่านเจ้าของอายุได้ทำงานทำการสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติแก่สังคมอย่างครูอาจารย์ก็ได้สั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาให้ความรู้สร้างปัญญามาให้เยอะแยะแล้วเมื่อได้ทำงานมาพอสมควรมากแล้วก็น่าจะได้มีเวลาพักผ่อนบ้างการมีเวลาพักผ่อนก็ได้มีเวลาเป็นของตัวเองนอกจากพักแล้วก็คือจะได้มีเวลามาชื่นชมกับผลงานชื่นชมกับประโยชน์ที่ได้ทำไว้สร้างสรรค์เรียกว่ามีปีติและความสุขอิ่มใจปลื้มใจกับสิ่งที่ได้ทำไว้ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติแก่สังคมใครก็ตามที่ได้ทำงานอย่างนี้สร้างสรรค์ประโยชน์ไว้แล้วเนี่ยก็มีสิทธิที่จะได้ชื่นชมผลงานนั้นนึกขึ้นมาในใจว่าเราได้ใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์ได้สร้างสรรค์ความดีไว้เนี่ยนึกขึ้นมาเมื่อไรก็มีความสุขถ้าเรียกว่าเป็นความสุขที่ประณีตเป็นความสุขที่ลึกซึ้งอยู่ภายในจิตใจแล้วนึกขึ้นมาก็สุขเมื่อนั้นไม่เหมือนอย่างกับความสุขภายนอกทางวัตถุที่ว่าพอได้เสพได้บริโภคเสร็จแล้วก็แล้วไปพอนึกขึ้นมาก็เสียดายแต่ว่าถ้าเป็นความสุขแบบการได้บำเพ็ญประโยชน์การท่านให้มีชีวิตที่มีคุณค่าเนี่ยนึกขึ้นมาเมื่อไรก็สุขเมื่อนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นแง่ดีก็เรียกง่ายๆเป็นโอกาสที่จะได้ชื่นชมความเสียสละการบำเพ็ญประโยชน์สิ่งที่ได้สร้างสรรค์ไว้คุณงามความดีต่างๆนี่ในอีกแง่หนึ่งถ้ามองไปยังผู้อื่นก็คือสถาบันสังคมประเทศชาติตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องเช่นลูกศิษย์ลูกหาท่านที่เกษียณอายุราชการได้ทำงานไว้ทำประโยชน์ไว้ให้แล้วแก่สังคมประเทศชาติก็ถึงเวลาที่สังคมประเทศชาติจะได้มาแสดงน้ำใจตอบแทนคุณความดีของท่านโดยให้โอกาสท่านได้พักผ่อนบ้างเหน็ดเหนื่อยมาเยอะแล้วตอนนี้เราก็แสดงน้ำใจต่อท่านบ้างถ้าเป็นประเทศชาติแสดงออกไปรูปธรรมก็อย่างที่ตอนนี้ก็ให้พักผ่อนได้รับบำเหน็จบำนาญอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการแสดงน้ำใจตอบแทนคุณแล้วก็ช่วยดูแลต่อไปด้วยลูกศิษย์ลูกหาสถาบันก็ไม่ทอดทิ้งท่านก็เป็นความอบอุ่นอย่างหนึ่งถ้าเรียกภาษาพระก็ถือว่าเป็นความกตัญญูกตเวทีแต่ว่านอกจากนั้นก็คือว่าด้วยการที่มีท่านผู้ทำงานมาก่อนมีประสบการณ์ทำงานไปสร้างสรรค์ประโยชน์ทำความดีไปเนี่ยก็เป็นแบบอย่างเป็นแบบอย่างกับคนรุ่นหลังมีคุณความดีที่ได้ทำไว้ซึ่งคนที่เป็นอนุชนจะได้ถือเป็นแบบอย่างทางนี้เขาเรียกว่าเป็นการบูชาคุณบูชาคุณก็คือยกย่องคุณความดีนำเอาคุณความดีนั้นมาให้ความสำคัญแล้วก็มาประกาศกันไว้อันนี้ก็เป็นหน้าที่ในฝ่ายสังคมประการต่อไปหลังจากเกษียณอายุราชการแล้วการเกษียณนี่ก็ยังมีความหมายสำคัญอีกคือตอนนี้ว่าไปในแง่หนึ่งก็เป็นอิสระแต่ก่อนนี้ต้องอยู่ในพันธะอยู่ในวงงานอะไรก็ตามก็มีภาระที่เขากำหนดให้แม้ตัวเองจะชอบงานนั้นแต่ถึงยังไงก็มีภาระรับผิดชอบผูกพันบางอย่าง อยากจะทำก็ไม่มีโอกาสจะทำก็ต้องยอมให้เวลาแก่ภารกิจหน้าที่นี้ตอนนี้เป็นอิสระแล้วเป็นอิสระก็คือว่าหนึ่งในแง่พ้นไปพ้นจากภาระความรับผิดชอบข้อกำหนดผูกพันวัดตัวต่างๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นอิสระที่ทำให้ปลอดโปร่งไปแล้วก็สองก็เป็นอิสระที่จะทำทีนี้เลือกใจชอบอยากจะทำอะไรก็ทำได้ตามชอบใจเรียกว่ามีฉันทะพอใจอยากจะทำอะไรบางทีเรามีงานบางอย่างที่ใจอยากจะทำแต่ว่างานการในหน้าที่รับผิดชอบในราชการนี้ก็ทำให้เราไม่สามารถจะทำได้เต็มที่ตอนนี้เป็นอิสระแล้วจะทำไงก็ทำได้เต็มที่ก็เรียกว่ามีเวลาเป็นของตัวเองความเป็นอิสระเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเพราะนั้นมองในแง่นี้และการเกษียณอายุราชการก็เป็นประโยชน์คนเราก็มีอายุอยู่ในโลกนี้ก็ตามขอบเขตช่วงชีวิตตามธรรมชาติกฎธรรมชาติก็มีเวลาแน่นอนถึงแม้จะยืดหยุ่นไม่เท่ากันก็ตามแต่ก็ระยะเช่นว่าประมาณ100ปีอะไรอย่างเงี้ยในช่วงชีวิตนี้ก็เหมือนกับว่าเขาได้แบ่งมาให้แล้วเขาอาจจะแบ่งในแง่ว่าคนหลังจากอายุ60ไปทำงานได้ตั้งร่างกายไม่แข็งแรงแต่ถ้ามองแง่หนึ่งก็คือว่าก็น่าจะมีเวลาอีกส่วนหนึ่งที่จะได้ทำอะไรที่เป็นประโยชน์อย่างอื่นที่ตัวเองรักอยากจะทำอันนี้ก็กลายเป็นว่าได้แบ่งส่วนอย่างดีเลยตอนโน้นทำให้แก่สังคมตามภาระข้อกำหนดต่อไปนี้ทำของฉันบ้างแล้วนะทำที่ฉันชอบใจอยากจะทำตอนนี้เลือกทำตามที่พอใจเลยอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากท่านเรียกว่าทำสิ่งที่ตัวมีฉันทะแล้วท่านที่ตั้งใจมองชีวิตหลังเกษียณอายุราชการแบบนี้นี่จะทำให้ชีวิตมีพลังเข้มแข็งคือคนในหลายวงอาชีพแล้วก็ท่านที่ตั้งใจมองไม่ถูกเวลาเกษียณอายุราชการเนี่ยบางทีจิตใจรู้สึกเหงาว้าเหวรู้สึกขาดหายไปแล้วก็เลยหลังเกษียณอายุราชการก็เลยเหี่ยวเฉาใจคอก็ไม่สบายแต่ว่าทีนี้ถ้าหากว่าตั้งใจถูกมองว่าเป็นโอกาสของเราแล้วก็มากำหนดคิดเลือกแล้วว่าเอ๊ะอะไรนะที่เราจะทำที่ดีงามเป็นประโยชน์ใจรักที่สุดตอนนี้เลือกเอามาเลยแล้วพอใจอยากจะทำสิ่งนั้นขึ้นมากลับดีใจเลยทีนี้นะว่าเอ๊ะตอนนี้เป็นโอกาสของเราแล้วจะทำงานนี้ได้เต็มที่เลยไม่มีอะไรมาเป็นอุปสรรคมากีดขวางมาแย่งเวลาอันนี้ตอนนี้พลังชีวิตจะเกิดขึ้นนี่แหละสิ่งที่ท่านเรียกว่าอายุคำว่าอายุในภาษาพระเนี่ยเป็นความหมายที่ดีถ้าอายุมากหมายความว่ามีพลังชีวิตมากไม่ใช่หมายความว่าอายุมากแล้วหมดแรงทีนี้เราใช้กันผิดไม่งั้นพระจะให้พรทำไมอายุวันโนสุขังพลังขอให้ท่านมีอายุวันนะสุขะพละก็อายุคนไทยเราก็นึกในแง่อายุยืนก็ถูกในแง่หนึ่งแต่ว่าอายุนั้นที่จริงมีความหมายว่าเป็นพลังชีวิตคือพลังสืบต่อให้ชีวิตยืนยาวนี่คนที่จะมีพลังชีวิตก็ตัวสำคัญในทางพระศาสนาท่านบอกว่าตัวอะไรตัวใจที่มีความรักความปรารถนาจะทำถ้าใจเรารักปรารถนาจะทำอะไรซึ่งเราเห็นว่าดีมีคุณค่าเป็นประโยชน์อันนั้นแหละจะทำให้เกิดพลังชีวิตทางภาษาพระเรียกว่าฉันทะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าฉันทะเนี่ยเป็นตัวปัจจัยที่จะทำให้อายุยืนยาวอยู่ในหลักที่เรารู้กันดีเรียกว่าอิทธิบาท4พระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าถ้าเราต้องการจะอยู่ให้ครบอายุกับคือช่วงชีวิตที่คนเขาอยู่กันตามปกติเช่นว่าไม่อยู่แค่80ปีจะอยู่ต่อไปอีกพระองค์ก็อยู่ได้โดยที่ว่ามีฉันทะเรียกว่าเจริญอิทธิบาทเริ่มตั้งข้อหนึ่งมีฉันทะก็คือว่างานพระศาสนาตอนนี้ยังมีเรื่องจะต้องทำอันนั้นอันนี้ใจมุ่งไปแล้วก็เดี๋ยวก็มีพลังชีวิตทำต่อแต่นี้ตอนนั้นพระองค์ได้พิจารณาเห็นแล้วว่าตอนนี้พระศาสนาก็ตั้งมั่นคงพุทธบริษัททั้ง4ก็มีความรู้ความสามารถที่จะทำงานแทนพระองค์ได้แล้ว พระองค์ก็เลยปรงสังขารบอกว่าเอาแค่นี้แหละนี่เรียกว่าปรงอายุสังขารนี้ถ้าหากว่าพระองค์ต้องการจะทำท่านเรียกว่ามีฉันทะจะเกิดพลังขึ้นมาก็ดูธรรมดาละคนเราเนี่ยมันอยู่ที่ตัวฉันทะซึ่งทำให้เกิดกำลังใจเป็นข้อแรกเลยคนเราเนี่ยใจห่อเหี่ยวไม่มีความอยากไม่พอใจจะทำอะไรใจมันก็แห้งมันก็เฉาหมดแรงแม้แต่มีกำลังยังหมดแรงเลยกำลังกายมีแต่กำลังใจไม่มีหมดแรงแต่คนที่แม้แต่ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ยถ้าเกิดมีอะไรที่ใจชอบใจรักอยากจะทำขึ้นมาเนี่ยมันมีแรงขึ้นมาเลยแล้วมันจะส่งผลให้ร่างกายพลอยดีขึ้นมาด้วยเพราะนั้นท่านจึงถือว่าฉันทะเนี่ยเป็นตัวแรกที่จะทำให้ชีวิตเรามีพลังเกิดอายุหรือพลังอายุขึ้นมานี่ก็เลยถือเป็นหลักว่าอิทธิบาทเริ่มจากข้อที่หนึ่งมีฉันทะก่อนมีฉันทะกำหนดได้ว่าอันนี้เราอยากจะทำโอ้ตอนนี้มีเวลาแล้วตั้งใจอยากจะทำเต็มที่ไอ้ตัวความอยากอันนี้ท่านเรียกว่าเป็นความอยากที่เป็นกุศลเรียกว่าฉันทะไม่ใช่ตัณหาความอยากที่เป็นกุศลเนี่ยเป็นพลังชีวิตซึ่งจำเป็นพระพุทธเจ้านี่มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งคือมีฉันทะไม่ลดหย่อนลงเลยหมายความว่าพระองค์นี่ทรงดำรงพระชนอยู่นี่บำเพ็ญพุทธกิจจะไปช่วยใครไปเผยแผ่สั่งสอนธรรมคิดถึงคนโน้นคนนี้ว่าเขาควรจะได้ประโยชน์นี้เขาควรจะพ้นจากปัญหาอันนี้มีพลังใจอยากจะทำงานนั้นอยู่เรื่อยนี่ท่านเรียกว่าฉันทะพระพุทธเจ้าเนี่ยมีฉันทะไม่ลดถอยเลยท่านเรียกว่าเป็นพุทธธรรมประการหนึ่ง18ประการคนที่จะมีความสามารถแล้วก็มีพลังเข้มแข็งทำการงานต้องมีตัวนี้เป็นตัวแรกเลยมีพลังฉันทะความใฝ่ความปรารถนาความรักอยากจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่ตนเห็นว่าดีมีคุณค่าเป็นประโยชน์และใจก็จะมุ่งไปต่อไปนั้นมันก็จะเกิดเองตัวที่สองวิริยะความเพียรพยายามความมีใจแกล้าเข้มแข็งก็ตามมาที่เราเรียกว่าเป็นอิทธิบาทข้อสองวิริยะสามต่อไปก็มีจิตตะจิตตะก็แปลว่าความมีใจมุ่งอุทิศตัวที่ใจให้กับสิ่งนั้นที่เราเรียกว่าใจฝักใฝ่นะก็ภาษาสมัยนี้พูดให้เข้าใจง่ายก็คืออุทิศตัวที่ใจให้กับสิ่งนั้นอย่างเรามีงานอะไรอยากจะทำนี่เรารักมันจริงๆเดี๋ยวใจเรามันก็มุ่งไปที่สิ่งนั้นแหละไม่คิดไปเรื่องอื่นละตอนนี้คนแก่เนี่ยสำคัญเรื่องนี้เวลาอายุมากๆขึ้นแล้วถ้าไม่มีอะไรทำนะทีนี้ไปเที่ยวเก็บเล็กเก็บน้อยตาเห็นโน่นหูได้ฟังนี่บางทีลูกหลานมาพูดอะไรนิดหน่อยกระทบใจเอาเก็บไปคิดแล้วก็ใจไม่ดีไม่สบายกายหงุดหงิดนะขี้บนเนี่ยทางตูหูทางตาเนี่ยเข้ามาก็เก็บหมดเพราะอะไรเพราะว่าใจไม่มีสิ่งที่จะมุ่งไปหรือจะทำนี่ถ้าหากว่าใจเรามีอะไรจะมุ่งจะทำเนี่ยเจออะไรใครจะพูดจะอะไรทำอะไรกิริยาการมันจะขัดหูขัดตาบ้างอาจจะโกรธหน่อยตอนเฉพาะหน้าเดี๋ยวมันก็ลืมเพราะใจมันไปอยู่กับไอ้เรื่องที่จะทําเนี่ยคนแก่เนี่ยนะถ้าไม่มีเรื่องจะทําละยุ่งนะเพราะใจมันจะมากระทบอย่างเงี้ยแล้วจะเกิดปัญหาแล้วก็จะพลอยให้อายุสั้นด้วยนะคนแก่นี่ลูกหนุ่มสาวอะไรต้องช่วยด้วยนะแล้วคนแก่เองถ้ารู้เคล็ดลับแล้วนี่ก็หายคือว่าเรามีอะไรที่อยากจะทําซะพออยากจะทําแล้วเจออะไรต่ออะไรนิดหน่อยไม่เก็บนะมันลืมหมดเพราะใจมันมุ่งอุทิศไปที่สิ่งที่ใจรักอยากจะทำนั่นให้มีไว้จิตตะมันก็เกิดเพราะจิตตะเกิดจิตมันก็แน่วแน่มันก็มีพลังร่วมเพิ่มขึ้นและทีนี้วิมังสามันก็คิดสิคิดไตรตรองพิจารณาสิ่งที่ทำจะแก้ไขจะปรับปรุงอะไรมีข้อบกพร่องอย่างไรมีหนทางปรับปรุงทำให้ดีขึ้นอย่างไรปัญญาก็ใช้ในทางที่เป็นประโยชน์ไม่ใช่ปัญญามาคิดปรุงแต่งคิดเรื่องไม่เป็นเรื่องอะไรต่ออะไรเอาเรื่องโน้นเรื่องนี้มาถ้าเรียกคิดปรุงแต่งนั้นก็เกิดโทษกับตนเองแต่ถ้าคิดในเรื่องของงานการที่จะทำใจรักอย่างนี้แหละท่านเรียกว่าวิมังสาพอวิมังสาเกิดนะปัญญามันก็ได้เจริญงอกงามแทนที่จะสมองฝ่อก็ไม่ฝ่อนี่คนแก่นี่ต้องระวังอย่างหนึ่งก็คือสมองฝ่อเพราะว่าไม่ได้ใช้ความคิดหรือใช้ความคิดผิดไปคิดมัวปรุงแต่งกลุ้มใจไม่สบายใจเรื่องโน้นเรื่องนี้เพราะนั้นเนี่ยถ้าได้ครบ4แล้วลองคิดดูไม่ต้องไปพิจารณาอะไรมากมาเห็นชัดๆอยู่แล้วมันก็ทำให้อายุยืนเนี่ยเพราะฉะนั้นหลักพระพุทธเจ้าเนี่ยมันแน่นอนเด็ดขาดอยู่แล้วอิทธิบาท4เนี่ย1มีฉันทะ มีใจรักอยากจะทำอะไรสิ่งที่ดีมีคุณค่ามองไว้ตั้งใจเลยสองก็มีวิริยะมีความเพียรมีใจเข้มแข็งเกิดกำลังใจที่จะทำแล้วก็สามจิตตะมีใจฝักใฝ่อุทิศตัวที่ใจให้กับสิ่งนั้นแล้วก็วิมังสามีปัญญาใช้ปัญญาไตรตรองพิจารณาแก้ไขปรับปรุงเป็นต้นแม้แต่ว่าไม่มีอะไรจะทำมีงานอดิเรกอย่างบางท่านนี่พออายุมากเกษียณแล้วก็ไปทำสวนไปปลูกต้นไม้ใจก็อยู่กับเรื่องจะทำนั่นแหละนะก็มีฉันทะอยากจะทำแล้วก็มีความเพียรจะทำแล้วใจก็ไปอุทิศตัวที่ใจฝักใฝ่มุ่งอยู่ที่นั่นไม่เอาอะไรกับเรื่องเล็กๆน้อยๆไม่หงุดหงิดไม่จู้จี้แล้วก็มาอยู่กันใช้ปัญญาอีกวิมังสาเกิดครบอิทธิบาท4ตอนนี้ก็เลยทำให้มีความสุขด้วยพลังชีวิตก็เข้มแข็งขึ้นมาอายุยืนเลยฉะนั้นคนแก่ก็ไม่ต้องใจห่อเหี่ยวไม่ต้องเฉาไม่ต้องแห้งนะแต่ว่าให้สดชื่นมีพลังด้วยอิทธิบาท4เป็นพลังอายุอย่างที่กล่าวมาเนี่ยนี่ก็ไปอ่านว่านี่ก็เป็นคุณค่าประการหนึ่งการเกษียณอายุราชการก็เท่ากับว่าเป็นโอกาสอย่างที่กล่าวมาแล้วก็คือว่าได้เป็นอิสระพ้นไปจากภาระผูกพันข้อกำหนดแต่พร้อมกันนั้นก็เป็นอิสระในแง่ที่ว่าสามารถจะเลือกทำสิ่งที่ต้องการได้และยังมีอีกประการหนึ่งที่เหนือจากนั้นอีกก็คือว่าคนเราในธรรมดาเกิดมาเนี่ยชีวิตของมนุษย์นี่พระพุทธศาสนาถือว่าเป็นผู้ที่ต้องพัฒนาถ้าเรียกมนุษย์เป็นสัตว์ที่ต้องฝึกหรือฝึกได้เมื่อพัฒนาไปแล้วเราก็เจริญงอกงามยิ่งขึ้นทางพฤติกรรมทางจิตใจทางปัญญาจนกระทั่งไม่มีที่สิ้นสุดตั้งใจอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าก็สามารถบำเพ็ญบารมีเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าได้ทุกคนมีสิทธิ์เท่านั้นนี่คนเราเกิดมาแต่ละชีวิตเนี่ยเราก็มีสิ่งที่จะต้องเข้าถึงหรือเจริญงอกงามไปอีกเยอะแยะหมดเลยเนี่ยในงานการในราชการเป็นต้นเนี่ยในนาทีบางทีมันก็กลายเป็นว่าแม้จะทำดีงามเป็นคุณประโยชน์แต่อีกด้านหนึ่งมันก็มาบีบมากรอบเป็นกรอบเราเหมือนกันทำให้เราได้อยู่ในขอบเขตจำกัดเรายังมีอะไรที่ต้องทำเพื่อพัฒนาชีวิตเข้าถึงสิ่งที่ดีงามสูงสุดขึ้นไปเวลาเกษียณอายุราชการแล้วก็เป็นโอกาสที่ว่าจะพัฒนาชีวิตให้ไปถึงสิ่งที่ดีงามสูงสุดให้เป็นชีวิตที่อุดมที่สมบูรณ์ที่เกิดมาทั้งทีแล้วได้สิ่งที่ประเสริฐที่สุดตอนนี้แหละจะเป็นโอกาสของเราเต็มที่อย่างในทางพระท่านบอกว่าจัดอัตถะหรือจุดหมายของชีวิตไว้3ระดับคนเราเกิดมาก็ควรให้ได้ครบทั้ง3ระดับระดับที่1อะไรท่านบอกว่าได้แก่จุดหมายขั้นตาเห็นจุดหมายชีวิตขั้นตาเห็นคืออะไรก็คือ1สุขภาพร่างกายเนี่ยทำร่างกายให้แข็งแรงมีสุขภาพดีก็เป็นประโยชน์ตาเห็นขั้นหนึ่งสองอะไรสองก็เรื่องเงินทองทรัพย์สินเศรษฐกิจการที่เราจะทำมาหาเลี้ยงชีพเก็บเงินเก็บทองไว้ให้มีทรัพย์เลี้ยงชีวิตของตัวเองให้ดีให้มีความสุขให้ญาติมิตรคนในความรับผิดชอบมีความสุขก็เป็นจุดหมายชีวิตอันหนึ่งทางพุทธศาสนาให้ความสำคัญมากโดยมากจุดหมายขั้นตาเห็นเนี่ยเราจะมาเน้นเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยทางที่ข้ออื่นมันก็น่าเน้นแต่ว่าเรามักจะเน้นข้อนี้ซึ่งพุทธศาสนาก็ให้ความสำคัญมากมาเพื่อจุดหมายทางเศรษฐกิจทางด้านทรัพย์สินเงินทองแล้วต่อไป3ก็สถานะทางสังคมการไปที่ยอมรับในสังคมการมีตำแหน่งหน้าที่การงานมียศมีศักดิ์มีอิสริยยศมีเกียรติยศมีบริวารยศเนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดหมายชีวิตอย่างหนึ่งเราก็ตั้งใจการสร้างสรรค์ทำให้เกิดความเจริญก้าวหน้าแล้วก็4ถ้ามีครอบครัวก็มีครอบครัวที่ผาสุกอยู่กันร่มเย็นมีความอบอุ่นอย่างเงี้ย4อย่างเนี่ยเป็นประโยชน์หรือเป็นจุดหมายในระดับตาเห็นท่านถือว่าคนที่เกิดมาแล้วนี่โดยเฉพาะเมื่อยังเป็นคฤหัสถ์นี่ต้องพยายามเข้าถึงให้ได้เอาไว้ตรวจสอบตัวเองแต่ทีนี้มันไม่พอท่านบอกว่านี่เป็นเพียงอรรถขั้นที่1ประโยชน์สุขจุดหมายชีวิตขั้นที่1นี้ได้บรรลุถึงก็ดีแล้วแต่ว่ายังไม่เป็นหลักประกันชีวิตที่ดีงามเป็นชีวิตที่มีแต่ไม่แน่เป็นชีวิตที่ดีหรือเปล่าน่ะไอ้มีนะมีแน่แต่ดีหรือไม่ดีนี่ต้องดูอีกทีทำไมล่ะบางคนนี่พอมีทรัพย์สินเงินทองมียศมีตำแหน่งมีอำนาจมีบริวารมากก็ลุ่มหลงมัวเมาใช้ชีวิตไม่เป็นประโยชน์แถมบางทีไปข่มเหงเบียดเบียนอีกคนอื่นอีกไอ้ทรัพย์สินเงินทองแล้วก็อำนาจ ต่างๆเหล่านั้นก็กลายเป็นเครื่องเบียดเบียนเพื่อนมนุษย์ก็เสียหายเพราะฉะนั้นไม่เป็นหลักประกันมีแล้วไม่พอต้องดีด้วยเพราะฉะนั้นท่านก็บอกว่าให้ก้าวไปสู่จุดหมายอีกขั้นหนึ่งจุดหมายขั้นต่อไปนั้นท่านเรียกว่าจุดหมายเลยตาเห็นจุดหมายเลยตาเห็นก็เป็นนามธรรมลึกเข้าไปในจิตใจจนกระทั่งไปถึงโลกหน้าอะไรต่ออะไรเป็นหลักประกันได้หมดเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องของด้านจิตใจก็มีอะไรเช่น 1. มีอุดมคติมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจมีศรัทธาในคุณงามความดีมีศรัทธาในหลักพระศาสนาในธรรมะในพระรัตนตรัยมีศรัทธาในการกระทำความดีหรือในกรรมดีเรียกว่ามีอุดมคติที่จะสร้างสรรค์ทำความดีเนี่ยคนที่มีใจประกอบด้วยศรัทธามีความเชื่อมีความมั่นใจในอุดมคติในสิ่งที่สร้างสรรค์ดีงามอะไรกันในพระศาสนาในบุญในกุศลเนี่ยเรียกว่าอยู่ในข้อนี้คนที่มีศรัทธานี้แม้แต่อยู่คนเดียวใจก็ไม่เหงาไม่ว้าเหวคนที่ไม่มีศรัทธาไม่มีหลักยึดเหนี่ยวจิตใจนี่ต้องมีเพื่อนข้างนอกเวลาไม่มีเพื่อนข้างนอกแล้วใจเหงาใจว้าเหวแต่คนมีศรัทธานี่ท่านเรียกว่ามีเพื่อนใจอยู่ได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็สำคัญแล้วมันมีหลักให้ดำเนินชีวิตได้แล้วต่อไปอะไรเนี่ยจุดหมายเลยตาเห็นประการที่สองก็คือว่าการดำเนินชีวิตที่สุจริตสะอาดเนี่ยเราดำเนินชีวิตของเรานี่ชีวิตของเราทำไม่ได้ทำอะไรเสียหายไม่ได้เบียดเบียนใครไม่ได้ทำร้ายเพื่อนมนุษย์อะไรแต่อะไรนึกขึ้นมาก็สบายใจได้ก็เป็นความมั่นใจในชีวิตประการหนึ่งต่อไปที่ยิ่งกว่านั้นก็คือนอกจากดำเนินชีวิตสุจริตสะอาดแล้วก็ได้ทำชีวิตให้มีคุณค่าได้สร้างสรรค์ประโยชน์สุขไว้นี่แหละที่ว่าท่านผู้มีเกษียณผู้เกษียณอายุราชการเนี่ยได้เปรียบในข้อนี้ก็คือได้ทำประโยชน์ไว้แล้วก็เป็นคุณค่าเป็นจุดหมายชีวิตในระดับสูงขึ้นไปขั้นเลยตาเห็นคือการที่ว่าได้ทำชีวิตนี้ให้มีคุณค่าเป็นประโยชน์แล้วนึกขึ้นมาเมื่อไหร่ก็มีความอิ่มใจมีความสุขได้นี่ก็เป็นประการที่3ต่อไปก็คือมีปัญญาที่จะแก้ไขปัญหารักษาตนเองได้แล้วก็ได้ทำไว้แต่กรรมดีนะได้ทำไว้กับกรรมดีก็ไม่ต้องกลัวภัยโลกหน้าคนที่ทำกรรมดีไว้แล้วนี่ไม่ต้องไปห่วงละโลกหน้านะท่านถือว่ามีหลักประกันอยู่ในตัวแล้วไม่ต้องไปห่วงใหญ่ก็หมดปัญหาเลยอันนี้นอกจากนั้นข้อสำคัญก็คือเมื่อเรามีจุดหมายขั้นเลยตาเห็นทางจิตใจเช่นมีศรัทธาในอุดมคติในการทำความดีในการสร้างสรรค์ประโยชน์มีตัวจาคะการเสียสละการปรารถนาดีอยากจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เนี่ยไอ้ตัวจุดหมายชีวิตขั้นที่หนึ่งที่ว่าขั้นตาเห็นที่สร้างสรรค์ไว้เนี่ยจะเป็นทรัพย์สินเงินทองก็ตามยศศักดิ์บริวารก็ตามหรือแม้แต่กำลังร่างกายเนี่ยมันจะถูกนำมาใช้ในการสร้างสรรค์เป็นประโยชน์หมดเลยตอนนี้ให้ตัวจุดหมายเลยตาเห็นขั้นที่สองเนี่ยมันจะมาคุมและเป็นหลักประกันให้ประโยชน์หรือจุดหมายขั้นแรกเนี่ยเป็นไปในทางที่ดีงามเป็นประโยชน์ยิ่งขึ้นอย่างเรามีคุณความดีใจรักอยากจะทำประโยชน์กับเพื่อนมนุษย์เรามีจิตใจที่สุจริตมีศรัทธาในการกระทำความดีเรามีทรัพย์มากแล้วก็ใช้ทรัพย์นั้นมาสร้างสรรค์ประโยชน์เรามียศศักดิ์มีตำแหน่งหน้าที่มีบริวารมากเราก็ได้ยิ่งทำประโยชน์ได้มากในกรณีนี้ถ้าคนที่แม้แต่จิตใจดีมีความดีในจิตใจมากแต่ว่าขาดเงินทองไม่มีตำแหน่งไม่มีอำนาจไม่มีบริวารทำอะไรก็ติดขัดได้แคบๆแต่คนที่มียศศักดิ์บริวารมีตำแหน่งมีเงินทองมากนี่ถ้าหากว่ามีจุดหมายขั้นที่สองเข้ามาคือมีเรื่องของความดีเข้ามาเนี่ยคราวนี้แหละทำประโยชน์ได้มากมายเลยนะเป็นประโยชน์แก่โลกมหาศาลไอ้จุดหมายขั้นที่หนึ่งถ้าคนไม่ดีนี่ทำโทษแก่มนุษย์ได้มหาศาลฆ่าคนเป็นล้านๆหรือแทบทั้งโลกทำสงครามโลกก็ได้แต่ถ้าหากว่าเป็นคนดีใจดีในจุดหมายขั้นที่สองแล้วก็มาคุมให้ทรัพย์สินเงินทองยศศักดิ์บริวารเป็นประโยชน์เลยสร้างสรรค์ประโยชน์กับเพื่อนมนุษย์นะได้เป็นมหาบุรุษที่ทำชีวิตให้เป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์เป็นไม่รู้กี่ร้อยล้านคนหรือว่าเป็นเวลาก็เป็นร้อยร้อยพันพันปีหมื่นปีเหมือนอย่างพระศาสดาที่ได้สร้างสรรค์ประโยชน์สุขให้คำสอนที่ดีงามไว้เนี่ยเพราะนั้นประโยชน์จุดหมายเลยตาเห็นนี้ก็ นอกจากดีกับตนเองแล้วเนี่ยก็สำคัญที่ว่าจะมาช่วยทำให้ประโยชน์สุขขั้นที่หนึ่งหรือจุดหมายชีวิตขั้นที่หนึ่งที่ตาเห็นเนี่ยมันเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงด้วยนี่ก็เป็นจุดหมายขั้นที่สองอย่างท่านที่เกษียณในราชการนี่ก็นับว่าได้ทำประโยชน์สองขั้นนี่แหละคือขั้นที่หนึ่งขั้นตาเห็นก็มีร่างกายสุขภาพก็พยายามรักษากันมาแต่ว่าอีกด้านหนึ่งก็ทรัพย์สินเงินทองก็มีกันพอสมควรยศศักดิ์ฐานะตำแหน่งหน้าที่การยอมรับในสังคมก็ได้แล้วครอบครัวก็ได้มีมาก็เรียกว่าประโยชน์ชีวิตที่เป็นจุดหมายขั้นที่หนึ่งก็ได้แล้วนี้ต่อไปขั้นที่สองก็ได้ทำประโยชน์กับเพื่อนมนุษย์ได้ดำเนินชีวิตมาดีงามก็พิสูจน์ตนเองมาแล้วก็เรียกว่าได้ประโยชน์สองขั้นเมื่อได้ประโยชน์สองขั้นนี้ทั้งจุดหมายที่ตาเห็นและจุดหมายที่เลยตาเห็นพระพุทธเจ้าบอกว่าเนี่ยท่านผู้นี้เป็นบัณฑิตคนเราจะเป็นบัณฑิตนี่ทางพระศาสนาถือว่าวัดด้วยอันนี้ท่านเรียกว่าอัฏฐาภิสมยาธีโรปันฑิโตติปวุจจติแปลว่าผู้ที่บรรลุจุดหมายสองขั้นนี้คือทั้งตาเห็นและเลยตาเห็นนี่เรียกว่าเป็นบัณฑิตถ้ายังไม่ครบสองขั้นนี่ท่านยังไม่ถือเป็นบัณฑิตอันนี้เป็นบัณฑิตในความหมายที่แท้จริงดั้งเดิมแท้บัณฑิตเดิมแท้เป็นอย่างนี้นี่ก็คนที่เป็นบัณฑิตจบมหาวิทยาลัยถ้ายังไม่ได้พิสูจน์ตัวเองนี่ทางพระยังไม่รอมยอมรับหรอกนะเอาละทีนี้แปลว่าตอนเป็นบัณฑิตนี่ได้สองขั้นแต่ทางพระบอกว่าจุดหมายชีวิตยังไม่จบมีสามขั้นคือตอนนี้เรามีดีมันมีหนึ่งละมีแล้วสองดีแล้วแต่ว่ามีแล้วก็ดีก็ยังไม่พอนะเพราะอะไรเพราะว่าคนมีก็ตามคนดีก็ตามเนี่ยยังมีทุกข์ได้เนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าชีวิตมนุษย์เราเนี่ยไม่ว่าคนดีคนมีอะไรต่างๆเนี่ยคนร้ายคนบัณฑิตอะไรต่างๆคนพาลคนบัณฑิตคนยากจนคนมั่งมีเนี่ยมีอันหนึ่งที่ร่วมกันคือตกอยู่ภายใต้กฎธรรมชาติกฎธรรมชาติใช่ว่าเกิดแก่เจ็บตายความเปลี่ยนแปลงความไม่แน่นอนอันนี้จังทุกขังอนัตตาเนี่ยทุกคนมีเสมอกันนี้ในเมื่อทุกคนตกอยู่ในภาวะใต้กฎธรรมชาติอย่างเงี้ยเจอความผันผวนปรวนแปรอะไรเป็นต้นเนี่ยคนดีก็ทุกข์เหมือนกันไม่ใช่เฉพาะคนมีนะทุกข์แน่เคยมีแล้วก็หายไปกลายเป็นโจรอย่างนี้ก็ทุกข์แน่นอนแต่ทีนี้ว่าคนดีก็เจอเข้ากับทุกข์เหมือนกันแม้แต่ว่าถ้าเราตั้งใจไม่ถูกเราทำความดีแล้วคนอื่นทำไมเขาไม่ยอมรับไม่ยกย่องเราก็ชักเสียใจแล้วอันนี้เพราะฉะนั้นการมีแล้วก็ดีเนี่ยยังไม่พอพระพุทธเจ้าก็เลยบอกยังมีจุดหมายขั้นสูงขึ้นไปอีกเรียกว่าจุดหมายขั้นสูงสุดเรียกว่าปรมัตถะเมื่อกี้ไม่ได้บอกว่าจุดหมายสองขั้นต้นเรียกชื่อว่าอะไรเรียกเป็นภาษาพระซะหน่อยจุดหมายขั้นตาเห็นขั้นต้นนี่เรียกว่าทิฏฐธรรมิกัตถะขั้นที่สองเลยตาเห็นเบื้องหน้าเลยไปจนกระทั่งถึงพบหน้าเรียกว่าสัมปรายิกัตถะนี้ต่อไปนี้ขั้นสูงสุดเรียกว่าปรมัตถะประโยชน์สูงสุดนี้ก็คือว่าเมื่อเราอยู่ใต้กฎธรรมชาติเราก็ต้องทันมันไม่ให้มันมาครอบงำเราได้ไม่ให้กฎธรรมชาติมาทำให้เรามีความทุกข์การที่จะทำให้พ้นความทุกข์ได้เป็นอิสระไม่ถูกบีบคั้นจากความผลผวนปรวนแปรของธรรมชาติเนี่ยด้วยอะไรล่ะก็ด้วยจิตใจเราต้องเป็นอิสระจิตใจจะเป็นอิสระได้ยังไงท่านบอกต้องมีปัญญารู้เท่าทันความจริงของสิ่งทั้งหลายปัญญาที่รู้แจ่มแจ้งเข้าถึงความจริงของโลกและชีวิตเนี่ยจนกระทั่งทันต่อความเป็นจริงนั้นไม่อยู่เพียงด้วยความปรารถนาแต่อยู่ด้วยปัญญาคนที่อยู่ด้วยตัณหาความอยากก็อยากให้สิ่งโน้นเป็นอย่างนี้สั่งเป็นอย่างนั้นตามใจตัวถ้ามันไม่เป็นไปตามใจอยากเราก็ทุกข์ทันทีแต่คนที่มีปัญญานี่อย่างร้อยก็รู้แล้วสิ่งทั้งหลายมันไม่เป็นไปตามใจอยากเราหรอกมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันน่ะเราก็ต้องรู้เหตุปัจจัยไปศึกษามันพอรู้เท่าทันเหตุปัจจัยแล้วมันเหตุปัจจัยมันเป็นยังไงเราก็รู้แล้วเราจะแก้ไขแล้วก็ไปทำที่เหตุปัจจัยสิถ้าเราไม่ทำตามเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยไม่เป็นไปตามที่เราต้องการเราก็รู้เท่าทันแล้วไปทุกข์ทำไมอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็ตอนนี้เราก็อยู่ได้ปัญญาแล้วอยู่ได้ปัญญาก็เบาทุกข์ลงไปตามลำดับจนกระทั่งหมดทุกข์เลยอันนี้ท่านเรียกว่ามีปัญญารู้เท่าทันความจริงของโลกและชีวิตรู้เท่าทันพระไตรลักษณ์จิตใจก็เป็นอิสระตอนนี้ท่านเรียกว่าเป็นอิสระจากโลกธรรมโลกธรรมนั้นก็คือว่าคนอยู่ในโลกเนี่ยจะต้องเจอท่านเรียกว่าธรรมะประจำโลกมีอะไรมีดีมีร้ายเรียกว่ามีลาภได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศ ถูกนินทาได้รับการสรรเสริญได้เจอความสุขแล้วจะเจอพบความทุกข์เนี่ยลาภเสื่อมลาภยศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขทุกข์เนี่ยเป็นโลกธรรมคนเราอยู่ในโลกต้องเจอนี้ถ้าเราไม่มีปรมัตถ์เราไม่รู้เท่าทันไม่มีปัญญาเจอฝ่ายไม่ดีเสื่อมลาภเสื่อมยศขึ้นมาก็มีความทุกข์เขียวแห้งทะเลก็แฝกเนี่ยพอเจอฝ่ายได้ขึ้นมาได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญขึ้นมาก็ฟูเนี่ยพองเนี่ยก็เลยมีพองยุบพองยุบนี่พอเจอฝ่ายชอบก็พองพอเจอฝ่ายไม่ชอบก็ยุบเนี่ยพอเจอฝ่ายไม่ชอบฝ่ายไม่พึงใจก็แฝกพอเจอที่ชอบก็ฟูอะไรเงี้ยอันนี้พอเรารู้เท่าทันความจริงมีปัญญาเข้าใจสัจธรรมทันกฎธรรมชาติแล้วคราวนี้ไม่ฟูไม่ยุบไม่ฟูไม่แฝกมีใจหนักแน่นมั่นคงไม่หวั่นไหวไม่หวั่นไหวไปตามโลกธรรมดีมาฉันก็ใช้ประโยชน์ได้ร้ายมาฉันก็ใช้ประโยชน์ได้ไอ้ร้ายมาก็อย่างน้อยเป็นชาวบ้านนี่เออร้ายมาเราได้เป็นบททดสอบความเข้มแข็งของเราแล้วปัญหามานี่เป็นแบบฝึกหัดให้เราคิดแก้แล้วเราจะได้พัฒนาตัวเองเออเจอไอ้ที่ร้ายมันก็ดีแหละเราจะได้พัฒนาตัวเองเนี่ยพอเจอที่ดีเออก็เป็นโอกาสให้เราสร้างสรรค์ความดีเรามีจุดหมายชีวิตขั้นที่สองแล้วนี่ได้ลาภได้ยศมาแล้วก็ถือเป็นโอกาสที่สร้างสรรค์ความดีได้มากขึ้นก็มีแต่ดีอย่างเดียวนั้นคนที่ตั้งใจถูกต้องแล้วเนี่ยไม่ว่าเจอร้ายหรือดีดีหมดทำประโยชน์ได้หมดได้เรียกว่ามีโยนิโสมนสิการไม่มีปัญหาทั้งนั้นแต่ตกลงข้อสำคัญก็คือว่ามีจิตใจไม่หวั่นไหวจิตใจผ่องใสเบิกบานไม่ขุ่นมัวเศร้าหมองตอนนี้แหละก็จะเป็นที่พึ่งให้คนอื่นที่ว่าคนมีก็ตามคนดีก็ตามคนชั่วคนร้ายอะไรต่างๆคนจนเขาก็มีทุกข์มีปัญหาประสบความผันผวนเปลี่ยนแปลงเขาก็หวั่นไหวเนี่ยทีนี้คนที่มาถึงปรมัตถ์เนี่ยเป็นคนมั่นคงก็จะเป็นหลักให้แก่เพื่อนมนุษย์แก่สังคมได้เต็มที่เพราะฉะนั้นจึงเป็นที่พึ่งที่แท้จริงไม่ใช่ว่ามีความดีแล้วจะเป็นที่พึ่งได้พอยังไม่พอหรอกต้องมีจิตใจเป็นอิสระแท้จริงด้วยตอนเนี้ยเป็นที่พึ่งแก่ผู้อื่นด้วยตัวเองก็มีจิตใจไม่หวั่นไหวท่านเรียกว่าเป็นมงคลอุดมก็เลยขอสรุปอันนี้ท่านเรียกว่าเป็นมงคลข้อที่38ข้อสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าพุทธัสสโลกธรรมเมหิจิตตังยัสสนกัมปติอโศกังวิรชังเขมังเอตัมมังคลมุตตมังก็แปลว่าบุคคลใดถูกโลกธรรมทั้งหลายไม่ว่าร้ายหรือดีกระทบกระทั่งแล้วจะได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขทุกข์ก็มีใจไม่หวั่นไหวไม่ขุ่นมัวเศร้าหมองเบิกบานผ่องใสได้ตลอดเวลานี่แลเป็นมงคลอันอุดมนะก็เนี่ยเรียกว่าเข้าถึงจุดหมายสูงสุดของชีวิตก็แปลว่าท่านที่เกษียณอายุราชการเนี่ยมองดูให้ดีแล้วได้เยอะได้มากกว่าเสียเป็นโอกาสที่ดีเหลือเกินนะก็ทั้งเรียกว่า1ก็ชื่นชมสิ่งที่ตนเองได้สร้างสรรค์ไว้นะเป็นโอกาสให้สังคมลูกหลานญาติมิตรได้แสดงน้ำใจตอบแทนและเชิดชูบูชาคุณนำไปใช้เป็นแบบอย่างต่อไปและตนเองก็เป็นอิสระโปร่งโล่งพ้นจากพันธะข้อกำหนดแล้วก็เป็นอิสระที่จะเลือกทำสิ่งที่ใจรักอยากจะทำต่อไปที่ยังไม่ได้ทำที่ไม่มีโอกาสจะทำตอนนี้ก็ทำได้เต็มที่และสุดท้ายก็สามารถจะพัฒนาชีวิตในขั้นสูงสุดให้เข้าถึงจุดหมายสูงสุดที่ชีวิตนี้จะมีให้ได้จนถึงขั้นปรมัตถ์ก็ครบหมดทั้งจุดหมายขั้นตาเห็นเลยตาเห็นแล้วก็จุดหมายสูงสุดดังที่อัตมภาพได้กล่าวมาวันนี้ก็ขออนุโมทนาท่านศาสตราจารย์ดร.อภิชัยพันธเสนพร้อมทั้งท่านอาจารย์และก็ญาติมิตรลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายที่ได้มีน้ำใจปรารถนาดีต่อท่านมาทำบุญร่วมกับท่านก็เรียกว่ามีน้ำใจดีเป็นกุศลด้วยกันและอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นเครื่องบำรุงจิตใจของท่านอาจารย์ด้วยที่จะทำให้ท่านนึกขึ้นมาก็จะได้เกิดปีติและความสุขปีติเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญความอิ่มใจคนเราอิ่มกายแล้วก็ไม่พอต้องอิ่มใจด้วยพออิ่มใจแล้วได้ทำงานอะไรสำเร็จหรือว่าได้สิ่งที่ดีงามพบสิ่งที่น่าปรารถนาอิ่มใจมันก็หล่อเลี้ยงใจบางทีแทบไม่ต้องกินข้าวเลยอิ่มแล้วนะแต่คนที่ไม่มีความสุขทางใจนี่บางทีอาหารอร่อยอร่อยบางทีหมดรสเลยไม่อยากรับประทานแต่ว่าคนที่อิ่มใจนี่ก็กินอาหารได้ด้วย ถึงไม่มีอาหารจะกินก็อิ่มใจก็สบายมีความสุขอยู่ได้ถ้าเรียกว่ามีปีติเป็นภักษาดังนั้นก็ได้ครบทั้งสองอย่างทั้งกายทั้งปีติทางกายอิ่มกายแล้วก็ทั้งปีติทางใจอิ่มใจด้วยและอิ่มใจที่สำคัญก็คือปีติในธรรมเนี่ยพอท่านได้เข้าถึงธรรมเห็นธรรมแล้วมีปีติในธรรมคราวนี้จะมีความสุขอย่างแท้จริงก็เป็นว่าจะได้เข้าถึงอัตถะคือประโยชน์หรือจุดหมายของชีวิตทั้ง3ขั้นที่กล่าวมาก็ขออนุโมทนาอีกครั้งหนึ่งต่อท่านอาจารย์และก็ทุกท่านที่มาร่วมทำบุญด้วยกันมีน้ำใจดีเป็นกุศลทั้งกายวาจาใจกุศลนี่แหละเป็นตัวมงคลที่แท้จริงจะเป็นจับปัจจัยให้เกิดความสุขความเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปในโอกาสอันดีงามเป็นสิริมงคลอันเกิดจากน้ำใจญาติมิตรที่ประกอบด้วยความปรารถนาดีมีเมตตาธรรมเป็นต้นนี้จงเป็นปัจจัยพิบาลรักษาประกอบเข้ากับคุณพระรัตนตรัยอภิบาลให้ท่านศาสตราจารย์ดร.อภิชัยพันธเสนพร้อมทั้งครอบครัวญาติมิตรลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายเจริญยอดงามด้วยจตุรพิธพรชัยมีพลังกายใจปัญญาและความสามัคคีที่จะดำเนินชีวิตและกิจการงานทั้งหลายให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปและบรรลุผลสำเร็จสมความมุ่งหมายสามารถทำประโยชน์สุขให้เกิดขึ้นแก่ชีวิตแก่ครอบครัวแก่สังคมประเทศชาติตลอดแก่ชาวโลกทั้งหมดได้ยั่งยืนสืบไปตลอดกาลนานเทอญ